ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಶ್ರೀ ಸ್ತುತಿ ಮೇ 19ವಾ ಶ್ಲೋಕ ಬೋಲ್ನೆ ಜಾ ರಹೇ ಹೇ. 19ವಾ ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇ. ಜಾತಾಕಾಂಕ್ಷಾಃ ಜನನಿ ಯುವಯೋರೇಕಸೇವಾಧಿಕಾರೇ ಮಾಯಾಲೀಢಂ ವಿಭವಮಖಿಲಂ ಮನ್ಯಮಾನಾಸ್ತ್ರಣಾಯ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತವ ಚ ಕೃತಿನಃ ಪ್ರೀತಿಮಂತೋ ಭಜಂತೆ. ವೇಲಾಭಂಗ ಪ್ರಶಮನ ಫಲಂ ವೈದಿಕಂ ಧರ್ಮಸೇತುಂ. ಜಬ್ ಭಿ ವಕ್ತವ್ಯ ವಿಷಯ ಬಹುತ್ ಗಂಭೀರ್ ಬಂತಾ ಹೈ ತಬ್ ಭಾಷಾ ಭಿ ಗಂಭೀರ್ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೈ. इसलिए व्याख्यान करना अत्यंत जरूरी हो जाती है. सामान्यतः ऐसे श्लोकों को समझना जरा मुश्किल है, परंतु भाव सरल है. सरलता के साथ थोड़ा अंश में गांभीर्य भी है, इसलिए हम प्रयत्न करते हैं आप भी सावधान सुनने से इस श्लोक का यथाभूत अर्थ को समझने में सफल रहेंगे. ऐसा मेरी भी कोशिश होना चाहिए, आप भी तत्पर सुनना चाहिए. जाताकांक्षाः जननी युवयोः एकसेवाधिकारे मायालीढं विभवं अखिलं मन्यमानाः ತೃಣಾಯ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ವಿಷ್ಣೋ ತವ ಚ ಕೃತಿನಃ ಪ್ರೀತಿಮಂತಃ ಭಜಂತೆ ವೇಲಾಭಂಗ ಪ್ರಶಮನ ಫಲಂ ವೈದಿಕಂ ಧರ್ಮಸೇತುಂ. ಎಸ ಪದಚ್ಛೇದ ಹೇ. ಭಕ್ತಜನ್ ಇತನಾ ದೂರ ತಕ್ वैदिक धर्म का पालन करने में सक्षम नहीं बन पाते हैं, परंतु कुछ भक्त लोग ऐसे हैं. सामान्यतः भक्त लोग मंदिर जाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं, और लक्ष्मी जी ही हमारे लिए उन्नति के लिए मार्ग है, ऐसा यहां तक भी समझ लेते हैं. परंतु हम उससे ऊंची एक गति को और उससे भी उच्च स्थान को प्राप्त करने में असफल रहते हैं. हमें जरूर मालूम है कि हम अमुक दूर तक हम सही हैं, परंतु अमुक विषय में हम इतना माहिर नहीं हैं, ऐसा भी हम समझ लेते हैं. ठीक है, भक्ति करना, लक्ष्मी जी के प्रति श्रद्धा रखना और पूजा कैसे करना ये मालूम नहीं है, जैसे कहते हैं वैसा करते हैं. और ये सब करते वक्त हमें कुछ खास चीज ध्यान में रखना है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है. वर्णाश्रम धर्म में नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म इत्यादि भी दोनों शामिल हैं. नित्य कर्म संध्या वंदन इत्यादि अनुष्ठान है. नैमित्तिक तर्पण और अमुक यज्ञ ये सब नैमित्तिक भी बनते हैं. कुछ समय में कुछ चीजें स्पेशली करना होता है, उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं. ऐसा नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान करना इतना ही नहीं है, वेद विहित, वेद से जो अवश्य कर्तव्य है ऐसा कहा गया है वो सब करना है. उसमें नित्य कर्म भी है, नैमित्तिक कर्म भी है. और वेद तो विधि निषेधमयी तवाज्ञा ऐसा विधान भी करता है, निषेध भी करता है. अमुक चीज नहीं करने का निषेध भी करता है. और निषिद्ध चीजों को सेवन करना, वर्जित करना, और वेद से विहित अवश्य कर्तव्यत्वेन कथित विषयों को करना, विषयों का अनुष्ठान करना, ये दोनों जरूरी है. निषिद्ध कामों को करते हुए विधि विहित कर्म को भी करने से फायदा नहीं है, सिद्ध कर्म को छोड़ना चाहिए। इसलिए वैदिक धर्म को पालन करना यानी इतनी आसानी नहीं है। वैदिक धर्म का एक सेतु है अर्थात एक सीमा है, उसकी सीमा का कभी उल्लंघन भी नहीं करना है, कभी अवहेलन नहीं करना है। ऐसा करके हम लोगों को वैदिक धर्म का परिपालन करना भी जरूरी है। इतना चीज मुझे इसलिए आज कहना पड़ा क्योंकि इस श्लोक में ऐसे लोगों की प्रशंसा की गई है। सामान्य भक्तों से ये लोग बिल्कुल ज्ञानी हैं, ज्ञानी होते हुए भी ये भी एक प्रकार के भक्तिमान होते हुए भी कर्म को अवलंबन के रूप से कर्म का परित्याग नहीं करते हुए कर्मावलंबकाः अपि भवन्ति, यानी कर्म का भी परिपालन करते हैं, वैदिक वेद विहित कर्मों का धर्मों का अनुष्ठान करते हैं। क्यों करते हैं उसके लिए कारण सहित प्रतिपादन करने वाला यह श्लोक है। उन लोगों की इच्छा है कि लक्ष्मी जी और भगवान दोनों युगल की एक ही प्रकार की सेवा करने का उत्साह है, युगलों को सेवा करना। अर्थात लक्ष्मी जी और भगवान का जब सान्निध्य है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तब सेवा करने के लिए उत्सुक हैं लोग। जाते इच्छा अर्थात जिन लोगों के लिए इच्छा उत्पन्न हुई है, किस विषय में उत्पन्न हुई है, युवयोः एक सेवाधिकारे, आप दोनों की अर्थात आप पति पत्नी दोनों की एक सेवाधिकारे, एक ही साथ में जब रहते हैं तब सेवा करने के अधिकार प्राप्त करने के लिए ये लोग उत्सुक हैं। हे जननी, हे लोकमाता, हे दुनिया के लिए माता के रूप से विराजमान लक्ष्मी जी, ऐसे युवयोः एक सेवाधिकारे, आप दोनों को साथ रहते वक्त जब सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे लोग पहले क्या करना चाहते हैं? अगर वो सेवा मिलनी चाहिए, नित्य सेवा मिलनी चाहिए श्री वैकुंठ में, और लक्ष्मी जी की और भगवान श्रीमन्नारायण की सेवा मिलनी चाहिए, तो एक चीज वे लोग जानते हैं, ये सामान्यतः भक्ति करने से नहीं हो सकती है, परंतु कर्मावलंबन के साथ वेद वैदिक धर्म सेतु का उल्लंघन करते बिना करके बिना उसे परिपालन करने से ही ये दोनों की सेवा प्राप्त होगी, ऐसा समझकर मायालीनम विभवम अखिलम, उनके पास जो भी कुछ ऐश्वर्य है वो सब माया लीड है अर्थात सत्य नहीं है वो सब। यद्यपि वो अत्याश्चर्य चीज है, लक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्त हुई है, परंतु वही सब कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी की सेवा प्राप्त करने के लिए वो कभी न कभी यागे यज्ञ आदि प्रक्रिया में दान इत्यादि में काम आ सकता है, बस इतना ही है, उससे ज्यादा उसका उपयोगिता नहीं है, सार्थकता नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं ये लोग। मायालीढ़ विभवम अखिलम, इस ऐश्वर्य को तृणाय मन्यमानाः, ये सब तृणप्राय है, ये सब घास के समान है, ऐसा उसके ऊपर ज्यादा श्रद्धा नहीं रखते हुए क्या करते हैं। विष्णोः प्रीत्यै तवच प्रीत्यै, आप दोनों की प्रीति के लिए, आप दोनों जैसे प्रसन्न हो जाएं वैसा काम करना है, ऐसा चाहते हैं। जब तक लक्ष्मी जी और भगवान श्रीमन नारायण राजी नहीं है, तब तक हमें वो सेवा, नित्य सेवा, श्री वैकुंठ सेवा नहीं मिल सकती है, ये जरूर समझकर ये क्या करते हैं, कृतिनहा प्रीतिमंतहा, प्रीतिमंतहा कृतिनहा, भगवान के ऊपर प्रीति रखने वाले जो कृतिनहा सुकृति लोग हैं, अर्थात अच्छे सत्कर्म किए हुए लोग हैं, फलतः उनको क्या प्राप्त होता है, वे लोग क्या करते हैं, प्रीतिमंतः वेलाभंग प्रशमन फलम वैदिकम धर्म सेतुम भजन्ते। एक चीज को उपाय के रूप से लक्ष्मी जी और श्रीमन नारायण को की सेवा, नित्य सेवा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है, ये सोच विचार करके धर्म सेतुम वैदिकम धर्म सेतुम भजन्ते। वैदिक जो धर्म सेतु है, धर्म धर्म की सेतु बना के रखी गई है, अर्थात ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ऐसा नियम इत्यादि बना रखा है, उसे सेतु शब्द से कहते हैं। उसका उसकी वेला, उसकी मर्यादा का जैसे उल्लंघन ना हो, भंग प्रशमन फलम भाई, अर्थात जैसे जैसे हम वेद का, वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान करना शुरू कर देंगे, तभी ये वैदिक धर्म सेतु का परिपालन हो जाएगा, नहीं तो वैदिक धर्म सेतु का परिपालन हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो नित्य सेवा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये अच्छी तरह समझकर, अर्थात लक्ष्य है तो लक्ष्य के ओर पहुंचने के लिए रास्ता है, अगर लक्ष्य नित्य सेवा है तो क्या करना चाहिए, केवल मंदिर जाकर अर्थात तुलसी इत्यादि को ले जाकर, माला को ले जाकर, और इवन अभिषेक इत्यादि कराकर वहां बैठकर हाथ जोड़कर बैठे रहने से नहीं हो सकता है। इसलिए वैदिक धर्म सेतु का अनुल्लंघन जैसा हो, ऐसा हम उसका परिपालन करना चाहिए, उसको उपाय के रूप से हमें अवलंबन करना चाहिए, ये समझकर कुछ कृति लोग, सुकृति लोग, और भगवान को और भगवती की नित्य सेवा में इच्छा रखने वाले, जिनकी इच्छा उत्पन्न हुई, वे लोग वैदिक धर्म सेतु को पकड़ते हैं उपाय के रूप से, भजन्ते, वहां मुख्य धातु है, मुख्य क्रियापद है। तो अन्वय कैसे करना है, हे जननी कृतिनहा, अर्थात पुण्यशाली लोग, युवयोः एकसेवाधिकारे जाताकांक्षाः, ये लोग पुण्यशाली इसलिए हैं, नहीं तो कैसे इच्छा ही उत्पन्न होगी आपकी नित्य सेवा में, आप युगल युगल के एक ही साथ दोनों जब रहते हैं तब सेवा करना है, ऐसी भावना भी कैसे हो सकती है, हुई है तो वे लोग सुकृति लोग हैं, पुण्यात्मा हैं, ऐसा अर्थ से कृतिनहा युवयोः एकसेवाधिकारे जाताकांक्षाः। ये तुरंत क्या करते हैं, माया लीडम विभवम अखिलम तृणाय मन्यमानाः, इस दुनिया में प्राप्त ऐश्वर्य आदि को, ये तो केवल माया है, प्रकृति संबंधी है, प्राकृतिक चीजों में रस नहीं रखना चाहिए, प्राकृतिक पदार्थ सब एक न एक दिन नष्ट होने वाला है, इस नष्ट होने वाले पदार्थों से हम अविनष्ट होने वाली एक चीज को हमें पकड़ना है, प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ऐसा श्रुति कहती है। वैसे भी भगवान से विहित, वेद में विहित, वेद तो भगवान का श्वास है, श्वासोच्छ्वास ही वेद है, यस्य निःश्वसितं वेदाः, उस वेद वाक्यों का परिपालन करने में तत्पर होकर वैदिक धर्म सेतु को अवलंबन करते हैं। वैदिक धर्म ही एक सेतु है, मार्ग है, पालन हमें लक्ष्मी जी का और श्रीमन नारायण की नित्य सेवा को प्राप्त कराने में एक सेतु का काम करने वाला। तो प्रकृति मंडल और नित्य श्री वैकुंठ मंडल, इन दोनों के बीच में एक सेतु है, तो वो वैदिक धर्म सेतु है। इस वैदिक धर्म सेतु को, इस प्रकृति मंडल में रहने वाला पदार्थ सब हमें उद्धार नहीं करेगा, ऐसा समझकर ये वैदिक धर्म सेतु को अवलंबन करना है हमें, ऐसा करके एक न एक दिन नष्ट होने वाले इस तत्वों से हमें क्या करना है, और वैदिक धर्म सेतु को हमें पकड़ना है, ऐसा समझकर वेद विहित नित्य कर्मानुष्ठान एवं नैमित्तिक कर्मानुष्ठान को करते हुए ये लोग नित्य सेवा की इच्छा रखते हैं, ऐसा भाव इस श्लोक में अत्यंत आस्वादक शैली में और भाव गंभीर होने की वजह से भाषा में भी गांभीर्य थोड़ा है, तो भी समझने लायक तो है ही। और अन्वय को फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं, जननी कृतिनः युवयोः एकसेवाधिकारे जाताकांक्षाः मायालीढं अखिलं विभवं त्रिनाय मन्यमानाः तव विष्णोः च प्रीत्यै सेवाभंग प्रशमन फलं वैदिकं धर्मसेतुं भजन्ते। यहां समझना है तो एक ही चीज में थोड़ा समझने में देर लगेगी। ये वेलाभंग प्रशमन फलम अर्थात धर्म सेतु का उल्लंघन न हो, यही फल है वैदिक धर्म सेतु का परिपालन अवलंबन करने में। इसलिए ऐसा जो वैदिक धर्म सेतु है जिसे पकड़ने से हम सही रास्ते पे जाएंगे, सो दैट हमें वेलाभंग प्रशमनम, वेलाभंग का प्रशमन हो, नहीं तो वेला का भंग होगा, अर्थात सीमा भंग करेंगे, सीमा पार करेंगे, सीमा पार करके हमें जाने से फायदा नहीं है कहीं भी। सीमा यानी क्या है, वे इस प्रकार करो इस प्रकार मत करो, इसी को तो हम वेला शब्द से इधर कहते हैं। और उसका भंग का नाश, उसका भंग का नाश ही पल है, तब तो एक मार्ग राजमार्ग पकड़ेंगे तो हम सही तरीके से जहां पहुंचना है उस लक्ष्य के ओर पहुंचेंगे, ऐसा समझकर वैदिक धर्म सेतु को अवलंबन करते हैं। इसलिए वैदिक धर्म सेतु, वैदिकम धर्म सेतु का विशेषण है वेलाभंग प्रशमन फलम, वेला सीमा, सीमा का भंग है और उसका प्रशमन है, सीमा का भंग नहीं होना है, सीमा का भंग का प्रशमन होना है, उसी को फल के रूप से रखने वाला वैदिक धर्म सेतु का अवलंबन करते हैं। कौन? जो पुण्यशाली लोग हैं। किसके लिए? आप दोनों की नित्य सेवा करने के अधिकार प्राप्त करने के लिए। और वे लोग उसके लिए क्या करते हैं कि दो काम करते हैं, माया लीढ़म विभव अखिलम त्रिणाय मन्यमानाः, ऐश्वर्यादि लौकिक ऐश्वर्यादि को पहले वो तिरस्कार करते हैं और धर्म सेतु को पकड़ लेते हैं, ऐसा भाव इसमें आविष्कृत किया गया है। श्लोक को फिर से एक बार पढ़ेंगे। जाताकांक्षा जननी युवयोरेक सेवाधिकारे मायालीढ़ विभवमखिलं मन्यमानास्त्रणाय प्रीत्यै विष्णोस्तव चकृतिनः प्रीतिमन्तो भजन्ते वेलाभंग प्रशमन फलं वैदिकं धर्मसेतुम्। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।